În seria noastră Învățați Germana la Vocea Germaniei, Lern Deutsch bei der Deutschen Welle. Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer. Dragi ascultătoare și ascultători, transmitem astăzi lecția noua din seria a doua. Lecția se intitulează Pentru mine banane. Für mich Bananen. Vă amintiți că în lecția trecută doamna Schäfer îi telefona lui Andreas. Când a sunat telefonul, ex a întrebat dacă trebuie să ridice receptorul. Fiți atenți la utilizarea verbului modal sollen. Soll ich abnehmen? Însă Andreas îi interzice. Nein, das sollst du nicht. Doamna Schäfer îi spune lui Andreas că ea și tatăl lui Andreas vor să vină la Aachen la sfârșitul săptămânii. Însă Andreas trebuie să meargă sâmbătă la serviciu. Sâmbătă trebuie să lucrez, spune el. Atenție la utilizarea verbului müssen, care exprimă în acest caz o obligație. Am Samstag muss ich arbeiten. Deoarece Andreas lucrează sâmbătă numai până la prânz, convin ca părinții lui să vină sâmbătă. Also, wir kommen am Samstag. În seara din ajunul sosirii părinților săi, Andreas se uită în frigider, Kühlschrank, să vadă ce mai are și constată că trebuie să facă cumpărături. A face cumpărături, einkaufen. Andreas își face o listă cu ceea ce trebuie să cumpere. Pâine, Brot, unt, bută, brânză, Käse, salam, Wurst și fructe, Obst. Întrebarea pentru dumneavoastră este ce fel de fructe dorește ex? Leer, total leer. Andreas, was ist denn los? Bist du wütend? Ja. Nein. Der Kühlschrank ist mal wieder leer. Dann musst du einkaufen. Das weiß ich selbst. Ruhe jetzt. Also, ich brauche Brot und Butter. Brot und Butter. Käse und Wurst. Ja, Käse und Wurst. Und Obst. Für mich Bananen, bitte. Mal sehen. Aber jetzt komm, wir gehen einkaufen. Așadar, ex dorește banane. Să ascultăm din nou scena cu atenție. Andreas deschide ușa frigiderului și constată că e complet gol. Leer. Total leer. Andreas trântește ușa frigiderului, ceea ce o determină pe ex să întrebe dacă e furios. Wütend. Andreas, ce s-a întâmplat? Ești furios? Andreas, was ist denn los? Bist du wütend? Andreas e într-adevăr furios și spune și de ce. Iarăși e gol frigiderul. Der Kühlschrank ist mal wieder leer. Ex trage concluzia ce se impune. Atunci trebuie să faci cumpărături. Dann musst du einkaufen. E un lucru pe care îl știe și Andreas. Știu și eu. Das weiß ich selbst. Andreas vrea ca ex să-l lase în pace. Liniște acum. Ruhe jetzt. Și începe să noteze ce-i trebuie. Așadar, îmi trebuie pâine și unt. Also, ich brauche Brot und Butter. Ex repetă și adaugă. Brânză și salam. Brot und Butter. Käse und Wurst. Andreas își dă seama că mai trebuie să cumpere și fructe. Obst. Este momentul în care ex are o dorință specială. Pentru mine banane. Te rog. Für mich Bananen, bitte. Andreas nu promite că îi va îndeplini dorința. Să vedem, spune el. Mal sehen. Andreas vrea să plece la cumpărături. Însă acum vino. Mergem să facem cumpărături. Aber jetzt komm. Wir gehen einkaufen. Andreas intră într-un magazin alimentar unde găsește tot ce-i trebuie. Îl servește o vânzătoare de la care ia brânză și salam. În cursul convorbirii cu vânzătoarea e vorba de cantități. Cât? Wie viel? Ceva? Etwas? Bucată? Stück? Și gram? Gram? Tema dumneavoastră? Ce dorește X? Guten Abend. Was bekommen Sie? Ich bekomme etwas Wurst. Wie viel denn? 150 Gramm. Sonst noch etwas? Ja, ein Stück Käse. Und welchen Käse möchten Sie? Den Bergkäse, bitte. Sonst noch etwas? Nein, das ist dann alles. Oliven! Es gibt Oliven! Kann ich mal eine probieren? Möchten Sie noch Oliven? Nein, vielen Dank. Seltsam. Seltsam. Ex a descoperit măslinele și ar vrea să guste una. Să urmărim încă o dată cum se desfășoară dialogul. Vânzătoarea îl întreabă pe Andreas ce dorește. Was bekommen Sie? Andreas vrea puțin salam. Ich bekomme etwas Wurst. Vânzătoarea vrea să știe mai exact și le întreabă pe Andreas cât. Wie viel denn? Andreas dorește 150 de grame. 150 gram. Vânzătoarea le întreabă apoi dacă mai dorește și altceva. Sonst noch etwas? Andreas vrea și o bucată, Stück, de brânză. Ja, ein Stück Käse. Vânzătoarea vrea să știe ce fel de brânză. Ce fel de brânză doriți? Und welchen Käse möchten Sie? Andreas dorește un anumit sort denumit Bergkäse. Den Bergkäse, bitte. La întrebarea vânzătoarei dacă mai dorește și altceva, Andreas răspunde, nu, asta e tot. Sonst noch etwas? Nein, das ist dann alles. Însă ex a descoperit măslinele. Oliven. Măsline, sunt măsline. Oliven, es gibt Oliven. Și ex întreabă direct, pot să gust una? Kann ich mal eine probieren? Firește, vânzătoarea e uimită auzind-o a doua voce, deoarece nu-l vede decât pe Andreas. Seltsam. Seltsam. Iar acum vrem să vă explicăm ceva în legătură cu articolul. În general, substantivele sunt articulate, dar astăzi ați auzit substantive fără articol. Für mich Bananen. Es gibt Oliven. Este în primul rând cazul substantivelor la plural, care la singular ar fi precedate de articolul nehotărât ein sau eine. Ascultați două exemple de substantive, întâi la singular cu articolul eine, apoi la plural fără articol. Mai spunem și cu articol zero. Ich möchte eine Banane. Für mich Bananen. Kann ich eine Olive probieren? Oliven! Es gibt Oliven!